بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. أنا أندلي المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى كقرر معتقد وأهل السنة والجماعة كتك مسائل ملمبان سسبادة يقويون أمبيتم يأونا كتك درس يزوبيتا ikiwemo i'tiqadi ahli sunna wal jamaa katika mas'ala ya ru'yatullah fil akhirah, kadhalik mas'ala ya al-iman bil mizan wal hawd was sirat. Na sasa anaendelea kugusia mambo mengine ambayo pia wanayaamini ahli sunna wal jamaa, wa kusema wal imanu bil anbiya'i wal malaika, wa hadha min usul al iman wa min arkan al iman inda ahli sunnah wal jamaa. Musannif anasema na imani ya kuamini anbiya na malaika. Hapa ametaja baadhi ya nguzo za imani inda ahli sunnati wal jamaa, kama ilivyokuja katika hadithi mashhuri, hadithu Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sura ya kibinadamu kumuuliza maswali yenye lengo la kufundisha. Katika aliyomuuliza akamwambia Mtume alayhi salam: akhbirni ani al-iman, nipe habari kuhusiana na iman. Ma huwa al-iman? Qala an-nabi alayhi salatu wassalam: al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Fa dhakara sita min arkan al-iman. Sasa katika yaliyotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo ni nguzo za iman ni al-imanu bil malaika, kadhalika ar-rusul. Na muallifu hapa anasema wal imanu bil anbiya'i wal malaika, hadha thabit 'inda ahli sunna yu'minuna bidhalika, wanaamini manabii wa Allah jalla wa ala, kadhalika wanawaamini malaika. Na wanataja ahlul ilm katika masala ya anbiya alfuruq baina ya annabi wal rasul, tofauti iliyopo baina ya annabi wal rasul. Kuna wenye kusema kwamba annabiyu man uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'maru bi tablighihi, nabii ni yule ambaye kapelekewa yeye wahyi wa sheria na hakuamrishwa kuufikisha kwa watu wengine. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول نولى علي بوحي وشريعة ناك أمرش وكوفكيش. وهذا التعريف وني كتا وين كتك ونوشون بل قول ليكون معتمد كوانبا ووت النبي والرسول وملت ووحي كولينغ لكوفكيش. لكن النبي kama inavyofahamika yuqarrir ma sabaqa min ash-shar'i, an-nabi anakuwa anathibitisha na kusisitiza sheria iliyotangulia kwa nabii mwingine ambaye alikuwa kabla yake yeye. Wa ar-rasul qad yati bi ba'dhi المستجدات lakini ar-rasul anaweza akawa amekuja na baadhi ya sheria mpya lakini wote wanafikisha wa hadha huwa al-haq wa hadha huwa as-sawab fi hadhihi al-mas'ala na mas'ala haya yanarefushwa mazungumzo yake kwenye vitabu vya kuchambua hizi arkanul iman na ndio al-allamatul fawzan hafidhahullahu ta'ala anasema wal farqu baina an-nabiy war-rasul anna ar-rasul yub'ath bi shari'atin munazzalatin alayhi بخلاف النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل وهذا هو الحق كما تفوتي ليوك بين النبي والرسول وكسكيه النبي نهني رسول تفوتي ليوك نكوان الرسول أنا تمليزوا وشريعة أبا يترم شكواك اليوم فيها سا هاي يتنقلي قبل يهاب نتفوتنا النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل كون يي انتملizwa na sheria iliyoteremshwa juu ya aliyekuwa kabla yake yeye katika mitume yeye anakwenda kutia nguvu na kusisitiza yale ambayo yamesemwa kwa wenzie hata kama hana jipya la kusema almuhimu barakallahu fikum katika nguzo za imani inda ahli sunna wal jamaa yu'minuna bil anbiya wal rusul كما أنه يؤمنون بالملائكة كما يلبقوا عند أهل السنة والجماعة كوانبا ونأميني كواميني ملائكة لما موجة والينباو ومتاجوا كما جناياو موجة بادي منجين كما بادي ملائكة واليوتاجوا جبريل أمتاجوا ميكائيل إسرافيل ملك الموت منكر ونكير نمفانوا ها وكتك واليوتاجوا كما جناياو إما من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تتوامينها كذلك بتوامين زي لكاسزا ومبازو زي متاجوا سبواكو كتك بهذه الملائكة ومتاجنا كوينيشوا كاسزا vile vile توامين ملائكة كو جملة حتى والي أمباو حتى يتجيوا سيسي كو مجينا ياو أو كو نذيف زار نؤمن بهم na tunaamini kwamba wao ni makhluqat minan nur wao ni viumbe ambao wameumbwa kutokana na nuru kadhalika tunaamini kwamba ni viumbe ambao la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tunaamini kwamba ni viumbe ambao hawamuasi Allah jalla wa ala katika yale ambayo amewaamrisha na wanafanya kila ambalo wameamriwa bali tuamini kwamba الملائكة ونوابين وأمين ويستغفرون لهم نوانوان بيا مغفرة ندعاء والله جل وعلا كما زلبوا شريا أدلا بالنبالي كذلك ملائكة ونواتكيا مكفيري نواتوا شر نوانوان بيا دعاء بايا كما يلبوا كجهاي كتك السنن ويتوا ياميني يتهاي الإيمان بالأنبياء والملائكة وارد عند أهل السنة والجماعة يقول الله جل وعلا كما لبكوجة كتك سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أيهي مثبتيشة إيمان أنبياء كذلك الرسل كذلك الملائكة أنا سمع الله جل وعلا سيوة بكياك نيني كويلكيزة نسوزين كباند ومشاركين مغربي لكن ويما قوك ملفواك ni kwa yule ambaye amemwamini Allah na siku ya mwisho akawaamini malaika akaviamini vitabu na akawaamini manabii bal qala Allah jalla wa ala kwenye hiyo hiyo suratul baqara aya 285 amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا الآيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أم يمين امتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكلي أنباتو كم ترم شقواك كتوك ملواك والمؤمنون نوومين فيلي فيلي ومك يمين هيتو كل آمن بالله واتقوا جملة واو الرسول والمؤمنون وَمِمُؤْمِنِي الله وملائكته وملائكه واكه وكتبه نبيته بيعك ورسله na mitume wake. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, sisi hatutofautishi baina yoyote katika mitume wake, kwa maana fanu'minu bi ba'd wa nukadhibu bil akharin, ikawa tunawaamini baadhi yao na kuwakataa wengine kama walivyofanya baadhi ya umma al-kafira kal yahudi wan nasara. La, sisi hatufarikishi baina ya anbiya wa Allah fil iman, tunawaamini wote ni manabii wa Allah, lakini tunakubali daraja zao, kwamba watofautiana nyadhifa zao na daraja zao. Ulul azmi min ar-rusul, si kama manabii wengine. Kadhalika baina ulul azmi yatafawatun, wa ashrafuhum wa sayyiduhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na al-ayat. Kwa hivyo swala la kuamini al-anbiya wal malaika limetajwa katika adilla, na haya niliyoyashiria ni machache. Kwa hivyo al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala analithibitisha hilo kwamba ni katika imani za ahli sunnati wal jamaa. Na kama inafahamika manabii wa Allah jalla wa ala, da'wa yao msingi wake ni mmoja. Haya tunaambiwa kila siku, da'wa ya anbiya alayhimus salam msingi wake ni mmoja. Yawezekana kutofautiana katika baadhi ya sharai', lakini katika suala kuu la tauhid, al-amru bitauhid wan-nahyu 'ani shirk, al-anbiya walikuwa na msingi mmoja. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah jalla wa ala asema kwa hakika tulimpeleka katika kila umma, kwenye kila taifa, mjumbe rasul, kazi ya kufanya katika taifa lake awaambie watu wamwabudu Allah jalla wa ala na wajiepushe na taghut. Na kama alivyosema Mtume alayhi salam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, manabii ni ndugu wa baba mmoja, min abin wahid. Maana yake nini? Asli ya risala yao ni moja, kutoka kwa Allah jalla wa ala. Tayyib, thumma qala rahimahullahu ta'ala, yani al-Barbahari fi al-matn, wal iman bi anna al-jannata haqqun wan nar haqqun wa annahuma makhluqatan wal jannatu fi as-sama'i as-sabi'ah wa saqfuha al-'arsh wan nar tahta al-ard as-sabi'ati as-sufla wa huma makhluqatan qad 'alima Allah ta'ala 'adada ahli al-janna wa man yadkhulaha وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وآدم عليه السلام وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. إفساس من جي رحمه الله تعالى katika suala la al-imanu biljannati wa nar. Ahlu sunna, kama alivyoeleza hapa al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, qala wal-imanu bi anna al-jannata haqqun, na imani kwamba hakika pepo ni haki, wa nar haqqun, ay wa anna an-nar haqqun, na imani kwamba hakika pepo ni haki, jambo hili twalikubali sisi ahlu sunnati wal jamaa, kwa mujibu wa adilla min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfano hadithi ya Ubada bin Samit, ambayo wengi mwaifahamu, inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, na wengine wameitaja katika ashabu sunan. Qala عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد من الحديث بارك الله فيكم: وأن الجنة حق والنار حق. Jambo hili katika mambo ya imani ambayo yanaambatana na kuiamini shahada ya la ilaha illa Allah na shahada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika kumwamini Isa alaihi salam, na kwamba Isa ni neno lake Allah jalla wa ala aliliweka kwa Maryam na ni roho kutoka kwake, lakini pia katika ambayo tunayaamini wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun, tuamini kwamba moto ni haki na pepo ni haki. Mtu mwenye kuamini haya ataingizwa peponi juu ya yale aliyokuwa nayo katika amali, hata kama amali zake hazijafikia kiwango cha kupata pepo lakini kwa imani hii atarehemewa na kutiwa peponi. Istahaqqa bidhalika aljanna ala qadri amali. Kwa hivyo ni imani ya msingi inda ahli sunna, lakini tuamini wa annahuma makhluqatani, na kwamba hakika viwili hivyo kwa maana aljannatu wan nar ni vyenye kuumbwa, kwa maana tayari vishaumbwa, vipo, si kwamba vitakuja kuumbwa baadaye, hapana, vishaumbwa, vipo, vinasubiria watu wake. Janna inawasubiria ahlul janna waingie, wan nar inawasubiria ahlun nar. Ndio maana Allah akiuzungumzia moto anasema uiddat lilkafirin, umeandaliwa tayari kwa ajili ya makafiri, na akizungumzia janna asema uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya wacha Mungu. Kwa hivyo tuamini kwamba aljanna wan nar ni makhluqatan, ni viumbe viwili hivi vishaumbwa tayari, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama jaa fi sahih Muslim katika usiku wa al-kusuf ra'a al-jannata wan nar, aliwaelezea masahaba zake kwamba yeye ameuona ameiona pepo na ameuona moto alayhi salam, na akataja baadhi ya habari zake kama ilivyokuja katika hadithi ile. Kadhalika katika aliyosema Mtume alayhi salatu wasalam annahu ra'a fi an-nari Amr ibn Luhay alimuona yule aliyekuwa ndio muasisi wa kuleta masanamu Makka, alimuona katika nar akiwa anaburuta utumbo wake, wal iyadu billah, ni ishara kwamba vitu hivi vipo. Wa annahuma makhluqatani, na kwamba hakika viwili hivyo ni venye kuumbwa. Asema aljannatu fi samai sabi'a, janna ipo katika wingu wa saba, katika mbingu ya saba. Aljannatu fi samai sabi'ati, janna ipo katika mbingu ya saba. Wa a'la darajati aljanna alfirdaus, na daraja ya juu kabisa katika janna ni jannatul firdaus, ambayo wasifu wake kwamba paa lake ni saqfur rahman. Na ndiyo hiyo ambayo tunamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sahih, bali hata wale watakuwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawatakuwa katika daraja lake Mtume alayhi salam, kama pana wengine wataingia firdaus ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ar-rasul alayhi salatu wasallam fi a'la darajati al-firdaus, ni pepo pana kama wanavyoeleza ahlus sunna wal jamaa, yeye Mtume alayhi salam atakuwa ndiye tabaka la juu kabisa la pepo hiyo. Liljannati darajatu kama anna linnari darakat, janna ina madaraja ya kupanda juu kama vile ilivyokuwa moto una matabaka ya kushuka ardhini, unaambata kuwa chini huko kabisa shimoni huko mbali, wa riyadhu billah yani fi nnar. Asema aljannatu fi samai sabi'a wa saqfuha al-arsh, na paa lake hiyo janna ni arshur rahman ala sahih, hii ni jannatul firdaus, ndio iliyokuja kwa wasifu huu katika hadithi kwamba sakfu yake paa lake ni arsh. Asema wan naru tahta al-ard as-sabi'a as-sufla, na moto uko chini ya ardhi ya saba kwa maana as-sufla, kwa kuporomoka na kushuka, ndio maana yake. Wan naru tahta al-ard as-sabi'ati as-sufla, na moto uko chini ya ardhi ya saba kwa kuteremka, kwa maana ni ya saba kwenda chini huko. Allahu almusta'an, ardhi asili yake iko chini. Sasa an-nar iko ile ardhi ya chini kabisa ya saba, ndio maana yake. Na haya yamekuja katika ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kama mnavyojua ahlul ilm wameelezea na tulivyosoma katika tafsiri kwamba huko akhira ardhi hii itabadilishwa, italetwa ardhi sio kuwa hii, yawma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Wa ma'a dhalik Allah jalla wa ala ataziweka tabaka za ardhi kama vile atavyoziweka tabaka za mbingu. Kwa hivyo la tanaqud fi dhalik. Wan-naru tahta al-ardhi as-sabi'ati as-sufla. Kisha anasema wa huma makhluqatani, anasisitiza na viwili hivyo ni vyenye kuungwa tayari. Kisha sema kad alima Allahu ta'ala adada ahli aljanna, kwa hakika amejua Allah ta'ala idadi ya watu wa peponi. Wa man yadkhuluha, na wale watakaoingia katika hiyo pepo. Dhalika fi ilmi Allah al-azali, hilo lipo katika ilmu ya Allah iliyotangulia kila kitu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na Allah jalla wa ala amekidhibiti kila kitu kwa ilmu jumlatan wa tafsila. Kwa hivyo katika yale ambayo yapo katika ilmu ya Allah ni kwamba Allah amejua idadi ya watu wa janna na wale ambao watakaingia katika janna. Ilmuhu subhanahu wa ta'ala sabiq, ilmu ya Allah imetangulia kila kitu, na huu ndio ukamilifu kwa Allah. Na wala haina maana kwamba watu wametezwa nguvu, hawana khiari. Basi bwana, mimi nishapangiwa ni mtu wa motoni basi, au mimi nishajijua ni mtu wa peponi, nikae tu nifanye ibada. Unajuaje? I'mal, fanya. Fa kullun muyassar lima khuliqa lah, lakini Allah jalla wa ala ametupa khiari katika mambo. Mwanadamu sio majburi katika amali, hakutezwa nguvu. Kilichopo katika milango hii ya ilmu ya Allah, Allah anaujua mwisho wako ambao wewe utauhitari baada ya kusikia bayani, akauandika huu. Na huu ndio ukamilifu kwa Allah, kuliko ingelikuwa khatima yako haijui mpaka itokee. Haya mambo ya kibinadamu sasa. Twajua mambo baada ya kutokea. Allah jalla wa ala amekujua kabla haja kuumba, akakuona mwisho wako. Zitakuja risala za manabii, atasikiliza, atakufuru huyu, hatukubali kabisa, atakufa katika ukafiri wake. Kwa hiyo anakuandikia kile ambacho umekifanya kabla hujafanya, lianahu alim. Wa hakadha hadha, atasikia khairi na taa, atasikiliza, ataelekea, atakubali, atastahiki janna. Allah analiandika hilo, ameyajua kabla hujayafanya. Kwa anayaandika yale ya kwetu, kwa sababu ilmu yake imetangulia kila kitu jalla wa ala. Lakini wa adada ahli nnari, kwa maana takdiri yake wa alima, na amejua idadi ya watu wa motoni. Wa man yadkhuluha, na wale ambao wataingia katika moto huo. Kisha anasema Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, la tafnayani abada, havimaliziki viwili hivyo kabisa. La tafnayani abadan, havimaliziki viwili hivyo kabisa, tofauti na baadhi ya makundi ya bid'a yanavyosema. Kina nani ambao wanalipinga hili? Katika makundi ya bid'a, Jahmiya wana kauli katika hilo, bifanai nar, na wengine katika watu wa bid'a wale hulat katika Mu'tazila pia wana kauli hiyo. Kwa hivyo anasema Sheikh, la tafnayani abadan, havimaliziki viwili hivyo abadan, vitaendelea. Anasema baqa'uhuma, kubakia kwake viwili hivyo, ma'abakai Allahi, ni pamoja na kubakia Allah, baka'uhuma, kubakia kwake viwili hivyo, aljannatu wa nar, ma'abakai Allahi, kuna ambatana na kubakia kwa Allah, abadal abidin. Asema wabaka'uhuma, kubakia kwake viwili hivyo, ma'abakai Allahi, kuna ambatana na kubakia kwa Allah jalla wa ala, abadal abidin, milele ya vikavyo milele, abadal abidin, milele ya vikavyo milele. Wa hadha taukidu, wanasema hadha taabir, inafidisha msisitizo ala taabidi aljannati wa nar, abadal abidin, milele ya vikavyo milele. Asema wadahara dahirin, na muda wote ya vyenye kukaa siku zote. Wadahara dahirin, na hiyo janna wa nar ni vyenye kubakia muda wote. Adahar alwaqt, muda wote wa vyenye kukaa siku zote. Shika sana hapo baqa'uhuma, kubakia kwake viwili hivyo, aljannatu wan nar, ma'a baqa'i llahi, ni pamoja, kwa maana kuna ambatana pamoja na kubakia Allah jalla wa ala, abadal abidin, milele ya vikavyo milele. Wadahara dahirin, na muda wote wavenye kukaa siku zote. Wahadha kama anavyoeleza al-allama al-fawzani hafidhahu Allah ta'ala, maana yake baqa'uhuma ma'a baqa'i Allah jalla wa ala, wa baqa'u Allah la nihayata lah, kubakia kwake viwili hivyo ni pamoja na kubakia Allah jalla wa ala na kubakia Allah hakuna mwisho. Fakadhalika baqa'ul jannati wan nari la nihayata lahuma, vivyo hivyo kubakia janna na nari havina mwisho viwili hivyo. Kisha anasema wala tashabuha baina albaqa'aini, na hilo ndio jambo la msingi, na hapo hakuna mfanano baina ya ubakiaji wa vitu hivyo viwili, baina ya ubakiaji wa Allah namna Allah anavyobaki na vinavyobaki aljannatu wan nar, kasairi sifat kama zilivyokuwa sifa zingine. Kwa maana Allah jalla wa ala sifa zake ni zake, baqa'ullah yaliqu bi subhanahu wa ta'ala, la yushbihu baqa' al-makhluqat, hata kama sifa zikifanana fi mutlaq al-musamma, si ndio kwenye jina lile ambalo lilaachiwa kwa ujumla vikafanana, lakini baqa' ya Allah, ubakiaji wa Allah utakuwa ni wa aina yake, si kwamba anafanana na vile unavyobakia moto na pepo. Lakini kwa nini kubakia moto kumefananishwa na kubakia kwa Allah jalla wa ala? Ni msisitizo kwamba ni vitu vitakavyoendelea kudumu havikatiki, wala tashabuha, wala hakuna kufanana, kwa msingi ule ule wanaopita nao ahlu sunna wal jamaa, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasir, na hakuna tatizo. Na ukiona hapa pana tatizo, basi kwenye sifa zingine pia utaona pana matatizo na utapinda katika mlango huu. Qala la tafnayani abadan baqa'uhuma ma'a baqa'i Allah abadal abidin wa dahara ad-dahirin. Maelezo mazuri ni al-allama al-fawzani hafidhahu Allah ta'ala, baqa'uhuma ma'a baqa'i Allah wa baqa'u Allah la nihayata lahu, fakadhalika baqa'u al-jannati wan nar la nihayata lahuma wa la tashabuha baina al-baqa'aini kasa'ir sifat. Kisha nasema wa Adamu alayhi salam, Nabiyullah Adamu alayhi salam, kana nasema kana fil jannati al-baqiya al-makhluqa, ambo ndo jannatul khuld. Wa Adamu alayhi salam, na Adamu alayhi salam kana fil jannati al-baqiya alikuwa katika aljannatul baqiya. Imeitwa hivyo kwa sababu haitoondoka, ni yenye kubaki. Na janna hii aliyoingia Adam alayhi salam kabla ya kufanya lile kosa na akatolewa, pepo hii aliyoingia Adam ndiyo hiyo hiyo ambayo wataingia waumini. Wa hadha huwa alqawl almu'tamad inda ahli sunnati wal jamaa, tofauti na baadhi ya makundi ya bid'a kwamba alikuwa katika bustani tu, katika bustani zilizoandaliwa kwa peponi, sio pepo ile ambayo wataingia almuttaqun. La, ile ile pepo ambayo wataingia muttaqun ndiko huko alikokuwa Adam akafukuzwa baada ya kufanya makosa na Allah alimsamehe, lakini akatolewa lihikmatin aradaha Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo pepo hiyo hiyo ndio ambao wataingia waumini. Wa Adamu alayhi salam kana fil jannati albaqiya, alikuwa katika pepo yenye kubakia almakhluqa iliyoumbwa. Na pepo hii ambayo alikuwemo Adam ndio hiyo jannatul khuld ambao wataingia wacha Mungu, kama ilivyokuwa katika suratul Furqan. Jannatul khuld ndio hii jannatul baqiya. Qul adhalika khairun, sema e Muhammad, hilo ni khairi zaidi? Am jannatul khuld, ama ile pepo ya kukaa milele, allati wu'ida almuttaqun, pepo ambayo wameandaliwa au wameahidiwa wacha Mungu. Kana lahum jazaa'an wa masira, imekuwa pepo hiyo ndiyo malipo na ndiyo mwishilio wacha Mungu. Hadhihi aljanna, pepo hii ambayo imetajwa katika sura al-Furqan ndiyo hiyo aljannatul baqiya, ambako walikuwa humo Adam alayhi salam. Wa Adam alayhi salam kana fil jannati al-baqiya ay la zawala laha al-makhluqa, ambayo imeumbwa. Fa ukhrija minha, akatolewa kutoka kwenye pepo hiyo. Ba'da ma asa Allah azza wa jalla, baada ya kuwa amemuasi Allah azza wa jalla. Kwa hivyo anataka kusisitiza hapa al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala kwamba al-janna wa an-nar kwanza ni viumbe vya Allah jalla wa ala moja, lakini pili viumbe hivi vishaumbwa tayari vyawasubiria watu wake, hii ni itikadi yetu. Lakini tatu, havimaliziki, kwa maana ahlul janna watakapoingia janna wataambiwa ya ahlul janna khulud, enyi watu wa peponi mtakaa humo milele. Wa hakadha annar, vile vile moto kwa wale wenye kustahiki khulud, moto kwao utadumu, na hao ni makafiri kwa itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Almukhalladuna fi nar humul kufar, na hao ndo tunawalenga kwa kuzungumza moto wa milele. Tunapozungumza moto wa milele tunawalenga al-kuffar. Amma al-mu'minun wao ghairu mukhalladina fi an-nar. Mu'minun, wale ambao ni wamefanya makosa na maasi mbalimbali wakastahiki an-nar, wakastahiki moto, lakini wanasehemu katika imani kwenye nyoyo zao, hawa ikiwa wataingizwa motoni basi wataadhibiwa kwa kadri ya makosa yao na kwa kadiri ya vile ambavyo Allah jalla wa ala inampelekea hikma yake. Lakini kama wanavyosema ahlu sunna, famaaluhum ila aljanna, mwisho khatima yao wale wenye imani ni katika janna, hatobakia yoyote katika nar. Fi qalbihi iman mithqal dharra, hatobaki katika nar, atatoka, atakuwa ni mtu wa janna. Ama moto wa milele ni wa kafara wal munafiqin wal mushrikin, makafiri wanafiq na washirikina, ambao wote hawa wanabebwa kwenye kapu moja la ukafiri, moto wa milele ni wa kwao. Hakadha ahlu sunna wal jamaa. Kisha almuallifu rahimahullahu ta'ala amegusa masala mengine ambayo nayo yanahitaji maelezo, asema wal imanu bil masihi dajjal. Na hii darasa yetu insha Allah ya Jumamosi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.